Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf. Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge flyver en masse whistleblower rundt midt i en sky af ulovlig lokning og droner og kameraer og alt sådan nogle ting. Der er her i studiet, der har besøg af Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening. Du mener, at det der med at være whistleblower her i Danmark, det er noget, der har usædvanligt ringe kår. Hvad er det, vi mangler? Jamen, de mangler jo simpelthen en bedre retssikkerhed, og den får man jo kun, hvis der kommer en bedre beskyttelse af dem, sådan så de faktisk både kan sikres og være reelt anonyme, men også blive sikret imod sanktioner over for deres arbejdsgiver, hvis de altså går hen og blæser i fløjten og bliver whistleblower. Det skal vi snakke mere om lige om lidt, men vi også besøger Rasmus Malver, som er jurist med speciale i menneske- og forfatningsret og talsperson for foreningen ulovliglogning.dk. I dag skal vi tale om noget andet. Vi skal tale om droner og om kameraer fra politiet. Der ligger nemlig en bekendtgørelse i høring, som du har lagt mærke til. Hvad går den ud på? Den går ud på, at politiet gerne vil have lov til at flyve rundt med droner og tage billeder af os, men de må ikke lave den bekendtgørelse, og alligevel har de foreslået den, så det minder lidt om noget, vi kender fra Rusland og for eksempel Erdogan. Hvad er det, man skal kunne gøre med den der? Altså, hvad skal det, som de foreslår, det er, at nu må de bruge droner til at flyve rundt og kigge ind ad vinduer på 5. sal, og kigge i baggård, og kigge, hvad folk ellers laver i skove og i deres store haver. Og det har de så foreslået, og til en bekendtgørelse skal de have en hjemmel, men det eneste, der er hjemmel til i den her, det er, at de får lov til at bruge dronerne, men kameraerne, de er stadig ulovlige. Vi skal høre mere om whistleblower, om droner og politi, og måske lidt om ulovlig logning lidt senere. Så byder vi på et meget langt interview med en russisk journalist, der var med til at afsløre den her såkaldte troldefabrik i Sankt Petersborg. Det bliver om en lille halv times tid herinde i dit vredt blinkende røde rekordknap midt i det overvågne samfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi starter med at tale om whistleblowerens forhold her i Danmark og i EU, især måske endda. Der har været en række sager i den seneste tid. Vi kunne tale masser om, blandt andet om Julian Assange, for eksempel, der er ved at blive smidt ud af den ecuadorianske ambassade og risikerer at blive udleveret til USA. Eller vi kan nævne de her Panama Papers, der bliver de to hovedmænd bag, blandt den tidligere PricewaterhouseCoopers ansatte Antoine Deltour. Han fik 6 måneders betinget fængsel for at have lækket. Den dom den blev senere trukket tilbage, men hans medskyldige, kan man sige, Rafael Halle, han fik en bøde på 1.000 euro, da Luxembourgs højesteret ikke mente, at han var en rigtig whistleblower. Camilla Gregersen, du er formand for Dansk Magisterforening, og du står bag et debatindlæg, der var i Berlingske, omkring bedre beskyttelse af whistleblower. Hvad er behovet for ligesom at få den debat i gang lige nu? Jamen, behovet er rigtig stort, fordi vi har en EU-lovgivning, der er på vej omkring det her område, men det er jo egentlig bare rigtig positivt, at der kommer det her fokus nu, for det er jo en sag, vi har kæmpet for rigtig længe for at sætte på dagsordenen. Vi har set det gennem flere år, både fra de sager, der har været fremme i medierne, men desværre også i sager, der aldrig er kommet nogen vegne, og det skyldes simpelthen, at der ikke har været en bedre retssikkerhed og en bedre beskyttelse af whistleblower. Hvis jeg skulle komme med et eksempel fra vores egen fagforening, så havde vi en, der arbejdede med vandmiljøprøver inden for et privat firma, et privat laboratorium som kemiker, og arbejdede der og fandt ud af, at der blev faktisk fusket med det her. Og personen henvender sig til os, men fordi der har været så ringe retssikkerhed, så valgte personen simpelthen med, at den her sag kunne vi aldrig komme til at føre. Og det var i hvert fald der, hvor jeg vågnede for alvor op, det er omkring, det går en små 10 års tid tilbage, hvor jeg faktisk tænkte, hold nu kæft mand, det kan da simpelthen ikke passe det her. Og siden har vi egentlig arbejdet kontinuerligt for at få en bedre retssikkerhed for whistleblower. Vi har også finansieret 2 PhD-afhandlinger, en decideret om whistleblower, som man gik i dybden med det, og en anden om ytringsfrihed. For det handler om, det er at vi kan se, når de ansatte oplever, at der er ulovligheder, og det uanset om de så er inden for det private eller inden for det offentlige. Når reglerne bliver bøjet, eller lovgivningen bliver overtrådt, så får de ansatte det, vi kalder moralsk stress, som simpelthen handler om at sige, jeg har en stolthed i mit arbejde, og derfor så kan det simpelthen ikke passe, at der bliver fusket med tingene. Så i virkeligheden er det jo i virkeligheden nogle meget dygtige og ærekære, ikke på deres egne vegne, men på arbejdets vegne, at folk går op i, at tingene bliver lavet ordentligt og bliver lavet, sådan, så det ikke strider mod lovgivningen. Og det skal vi jo værdsætte som samfund. Det skal ikke, og det skal ikke gå ud over de folk, som rent faktisk gør opmærksom på de her ting. Og det er det, du blandt andet, som jeg arbejder på, får gjort lavet noget om på. Altså, der er jo stor modstand imod det her inde i Folketinget. Man har haft det op af flere omgange, man vil gerne have lavet en whistleblower-lov, og man har forsøgt at forskellige ting gennemføre det. Det dør altid stille og roligt. Der er ikke nogen, der rigtig vil have noget, når det kommer til stykket. Så er der nogle private virksomheder, som roder lidt med nogen, sådan man kan sende ting ind via nogle sådan lidt mystiske systemer, hvor man påstår, at man er anonym og sådan noget. Men hvad hedder det? Nu siger du så, at der skulle være noget ny lovgivning på vej i det her, i forhold til, hvor EU kommer med noget ny lovgivning, som skal give bedre beskyttelse af de her whistleblowers, så de kommer i klemme. Det mener du ikke er tilstrækkeligt. Hvorfor er den ikke det? Altså, det som jeg har sagt, det er, at grundlæggende er det jo super, super positivt, at der kommer et direktiv omkring det her fra EU, fordi det faktisk er et direktiv, som tager fat i nogle af de problematiske ting. Og det, der blandt andet bliver lagt op til i det udkast, der er, det er, at det er en horisontal løsning, og det betyder, at det både er det private og det offentlige arbejdsmarked, der bliver dækket. Og det synes vi er rigtig fornuftigt, fordi der er behov for det begge steder. Det skal selvfølgelig ikke, det må ikke forstås sådan, at der ikke skal være en åbenhedskultur på arbejdspladsen. Det er også vigtigt at få sagt. Selvfølgelig skal der være det, sådan, så man kan starte med at sige, hey, har I tænkt over det her? Men hvis man nu får at vide, at man bare skal klappe hælene sammen og holde bøtte, så er det altså vigtigt, at der er nogle kanaler her, som vi kan benytte os af, både inden for det offentlige og det private arbejdsmarked. Og det er den gode ting ved det her EU-direktiv, det er altså, at der kommer til at ske noget på det her område. Det, der så ikke er godt nok, som jeg har været ude at sige, det er jo, at det, der er det udkast, der er kun lagt op til, at det skal være, hvis man overtræder EU-lovgivning. Og det tror jeg simpelthen ikke giver den fornødne beskyttelse. Fordi der, hvis du sidder et eller andet sted, uanset hvor du så er henne, så sidder du sgu ikke og tænker over, om er det her nu EU-lovgivning eller er det national lovgivning. Det tror jeg kommer til at lægge nogle hindringer i vejen. Og vi ved fra forskningen, at det, der ligger hindringer i vejen for en whistleblower, det er enten, hvis der ikke er nogen beskyttelse, eller der er uklar beskyttelse. Og her taler vi altså om den uklare beskyttelse. Så jeg plæderer egentlig for, at direktivet kommer til at omhandle både national lovgivning og EU-lovgivning, sådan at man er på sikker grund som borger, der overvejer at blive whistleblower. Og det er øvrigt, vil jeg sige, en sag, vi har fået samling om i hele fagbevægelsen. Det er både LO, FTF, AC, der bakker op omkring det her i forhold til at få præciseret og skærpet lovgivningen. Kan du prøve at beskrive, hvad det kommer til at betyde, når det her, hvis nu det her direktiv, altså bare det, der er lagt op til allerede nu, hvordan skal det se ud? Hvad skal der ske? Jamen nu skal det jo igennem en kæmpe lovmølle dernede med forhandlinger og i EU-parlamentet. Så jeg kan ikke sige, hvordan det ender, men jeg kan sige, jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt, at det her det kommer. For du har jo helt ret i, Anders, at man har nølet lidt, synes jeg i virkeligheden, i en dansk kontekst, hvor der ikke rigtig er blevet lavet de her whistleblower-ordninger. Det kunne man jo faktisk have vedtaget at gøre her. Det har man så ikke gjort, og nu kommer EU så på banen. Det synes jeg faktisk er positivt. Rasmus Malt, hvor du havde en kommentar. Med et spørgsmål. Vil det overhovedet være muligt for EU at lave et direktiv, som binder medlemsstaterne til at give folk adgang til whistleblowing inden for et område, der ikke er reguleret af traktaterne? Jamen, det kommer jo netop an på, hvordan det bliver formuleret. Altså, det tror jeg faktisk godt, man kan, hvis der er den fornødne politiske vilje til det. Jeg tror simpelthen, det står og falder med politisk vilje til at gøre det her til en omfattende og klar løsning. Det er jo lidt som det samme, som vi har med ulovlig logning, at EU går længere for at beskytte vores menneskerettigheder, mens det danske folketing bare prøver at stikke hovedet i jorden. Camilla Græsen, jeg tænker på, du har netop i din kronik, dit debatindlæg, der har du lagt sådan tre forslag til at forbedre det her. Og der foreslår jo også det, der hedder omvendt bevisbyrde. Det vil sige, at arbejdsgiveren skal kunne garantere, at der ikke bliver udøvet nogle sanktioner mod en whistleblower. Hvorfor er det vigtigt, og det er overhovedet realistisk at få sådan noget på plads der? Så vidt jeg husker, så stod det faktisk i pressemeddelelsen for kommissionens forslag, at man ville lægge op til, nemlig at det skulle være med omvendt bevisbyrde. Og grunden til, at man gør det, ligesom vi også kender det fra barselssager for eksempel, det er jo netop fordi, man står så svagt som whistleblower. Altså du kan altid fyre folk. Det er den letteste sag at fyre folk, og du behøver ikke at sige, at det var fordi, du var whistleblower. Det kan bare være fordi, at der var nedskæringer, der var alle mulige ting, og tilfældigvis blev det så lige dig, der røg. Og der er det altså vigtigt, at der er en omvendt bevisbyrde, sådan så man får den her retssikkerhed. Hvis man ikke laver det, så tvivler jeg på, at det vil få ret stor gavnlig virkning. Altså hvis jeg nu skulle være djævelens advokat i den her sammenhæng, så kan man sige, at det her, det, at kommer det ikke til at blive... Altså hvis det er sådan, man nu kan være... Kan whistleblower fuldstændig gratis, uden at der risikerer at ske en noget på noget tidspunkt overhovedet med alle mulige garantier, risikerer man så ikke, at firmaer, de skal gå rundt, eller direktører og folk, der leder firmaer rundt omkring, og finde sig skyld, ministerer skal gå rundt og kigge sig over skulderen hele tiden, for at få risikoen for, at der er nogen, der pludselig bare går til pres med et eller andet helt bimlim, som de måske ikke bagefter kan forfølges for? Altså, det er klart, at man skal da tænke sig godt om, når man whistleblower. Du skal jo ikke gøre det med alle mulige bagateller, men når der er deciderede ulovligheder, som træder over lovgivningen bevidst, og man har fremlagt det i ens organisation og fået at vide, jamen det her, det skal du ikke blande dig i, så mener jeg faktisk, og det er jo det også, som EU-kommissionen har taget op, så er der en samfundsinteresse, som egentlig går hen over og siger, at de her ulovligheder, de skal bringes frem, og det handler jo også om, i set i en virksomhedskontekst, at man ikke skal kunne lave, hvad kan man kalde, undergravende konkurrence. Altså fordi, hvis det ene firma, der overholder miljøreglerne, og det andet ikke gør, så er det klart, så er det da meget billigere, hvis du ikke skal overholde noget som helst med miljølovgivning, og bare kan forurene løs, for eksempel, for at tage et eksempel. Men der er det altså en samfundsinteresse. Og så vil jeg bare sige, at det bliver aldrig gratis at være whistleblower. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det er altid omkostningsfyldt, og det kan vi se fra alle de personer. Selvfølgelig Snowden, som det er et af de vildeste eksempler, ikke? Men der er mange andre. Det har altid haft konsekvenser. Det vil det nok også fremover få, må jeg være ærlig og sige. Men jeg ønsker i hvert fald, at man får styrket retssikkerheden og beskyttelsen så meget som overhovedet muligt. Traditionelt her i Danmark, der har det jo netop været sådan noget, man siger, det er faktisk det her med whistleblowing, det er sådan noget, der skal man netop gøre som den historie, du startede med at fortælle. Man skal gå til sin fagforening, og så skal man sige, jeg har et problem her i mit firma, og det må I kunne klare. Så man går til sin tillidsmand, og så er der noget tavshedspligt, så kan tillidsmanden tage det op i forhold til ledelsen. Det er jo en del af det system, vi har bygget op her i landet. Hvorfor er det ikke længere godt nok, det system? Det burde jo, er det ikke bare i virkeligheden jer, der måske skulle tage sammen, i stedet for at vente på noget EU-lov? Jamen, det her forslag til at styrke whistleblowers retssikkerhed, det står slet ikke i modstrid med, at fagforeningerne stadig har en rolle at spille. Fagforeningerne har en enorm rolle at spille i forhold til at sikre og spare med whistleblowerne omkring, hvordan gør du det her? Er der overhovedet en sag i det her? Hvordan griber vi det an? Og helt ligesom med barselssager, som man jo også i virkeligheden sparer om at anlægge, så kan fagforeningerne jo også være inde over i den her forbindelse. Så det er ikke, fordi man udelukker fagforeningerne. Og det, der egentlig står i forslaget i direktivforslaget, det er også, at arbejdsmarkedets parter har en vigtig og mangesidig rolle at spille i forhold til at gennemføre de regler, der skal være for whistleblower. Det er jo også noget af det, vi går ind og gør nu, i virkeligheden trækker tår om. Hvad er det for et regelsæt, der skal være gældende? Det er også en del af det. Her lige her til sidst, inden vi lukker den her debat af, så det er virkelig et spørgsmål, jeg gerne vil stille jer begge to, så man ser, hvem der har et godt svar. Hvordan det her med whistleblower, hvad er deres rolle i fremtiden? Hvad kommer vi til at se mere til det, tror I, fremover? Hvad kommer de til at betyde for os? Altså, jeg synes jo allerede, der har været sager, som har betydet rigtig meget for os, og det er inden for mange forskellige brancher, og inden for det offentlige og inden for det private. Jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at vokse, hvis man får en bedre retssikkerhed. Jeg tror bare, man får det stillet de personer bedre. Så jeg ser ikke det her som noget, der eksploderer, men jeg ser det mere som om, at man egentlig forsikrer folk og får givet de ansatte en basal tryghed, som også kan mindske den her moralske stress. Ja, jeg synes, at altså en af mine mit store idoler, det er Chelsea Manning, som har givet os et helt andet blik på krigen, og på hvad det egentlig er, når vi rejser halvvejen rundt om jorden for at sprede kristendommen ved bomber. Altså, og vi er nødt til som mennesker i samfundet, både som arbejdsgiver og arbejdstagere og helt almindelige privatpersoner, at bakke op om de mennesker, der gør det. Altså, husk at sige til dem, at det er fantastisk, det I har gjort, sådan så at det ikke er, at whistleblowers alle sammen enten sidder i fængsel eller bor i Rusland. I første omgang skal jeg lige huske at sige tak til Camilla Græsen. Den her omgang, du er formand for Dansk Magisk Forening. Jeg skal videre til Rasmus Malver, som sidder her ved siden af, som også lige har sagt noget jurist med speciale mennesker og forfatningsret. Fordi at vi skal nemlig også nå at tale om brug af droner og overvågningskamera hos politiet. Som vi talte om i starten, så ligger der en bekendtgørelse i høring lige nu, som vi giver politiet lov til at bruge droner og overvågningskamera på en anden måde. Kan du prøve at beskrive, hvad de kan bruge dem til? De kommer til at bruge dem til, hvis den her bekendtgørelse bliver vedtaget, og hvad de i forhold til, hvad de kan nu? Jamen, det interessante med en bekendtgørelse er, at det er en ordre for dronningen, og i det her tilfælde for en minister på vegne af dronningen. Og magtens tredeling betyder, at man må ikke udstede en ordre, som man ikke har hjemmel til i lov. Og på det så har Pape så sat sig ned og sagt, okay, vi vil gerne begynde at bruge droner mere. Vi bruger dem allerede, og ham og Rasmus Dern sidder hele tiden i aflyttet og siger, at det er ulovligt, at vi gør det. Og sådan. Men det er der heldigvis ikke nogen forsvarsadvokater, som bruger for at undgå straf. Så lad os lave den her bekendtgørelse med hjemmel i lovgivningen om flyvning. Fordi at vi har lavet nogle regler om, okay, man må ikke flyve inden for en for tættere bebyggelse, hvis ikke man har fået en tilladelse på forhånd. Der laver vi så bare en særregel om, at politiet behøver ikke dem tilladelse. Og det er det eneste, de kan. Det er der hjemmel til i lov. Det må man gerne. Det vil være en lovlig ordre at give. Men det er ret svært at flyve en drone, hvis man ikke også har et kamera på den, og man kan se, hvad kameraet ser. Og det har Justitsministeriet ærligt over for Folketinget sagt, det vil være ulovligt, hvis vi gjorde det. Vi gør det godt nok, men det er ulovligt, når vi gør det. Det har de indrømmet. Og nu den her bekendtgørelse, der står, ja, og politiet har selvfølgelig også lov til dels at smide ting ned. De siger ikke hvad, bomber, opråbsbreve. Måske er det sådan, at de vil have en krog hængende på dronen, og så flyve ned og hive burkaer af folk. Jeg har siddet og kigget på at skrive et høringssvar til det, men det er svært at forholde sig til, for det her er nogle mennesker, som arbejder i en anden virkelighed end os andre. Det er åbenlyst for enhver, der har bare et førsteårs jurastudie bag sig, at det her er en bundulovlig bekendtgørelse. Og jeg ved ikke, hvad det er for en magtfuldkommenhed, vi er overgået selv. Vi lægger et link ud til den, så man selv kan sidde og læse den, og så kan man jo måske få formuleret et høringssvar på det her. Men jeg tænkte bare lige for at tage den en ekstra tand op, nu vi alligevel er i gang med de helt store bevægelser her, så kan man sige, at Ekstrabladet, de skrev her i sommer den 7. juli, der skrev de, at politiet er begyndt at bruge ansigtsgenkendelse allerede på nuværende tidspunkt. Jeg kan lige citere fra den her artikel, de havde, de skriver, som alle andre teknologiske fremskridt, så vurderer vi i politiet, hvordan vi kan bruge det i for eksempel efterforskningen, forklarer Niels Dennis Sørensen, vicepolitiinspektør operativ chef i NC3 til Ekstrabladet. Der har vi også gjort med teknologien til ansigtsgenkendelse, og ja, vi både kender og bruger teknologien, men af politifaglige grunde ønsker vi ikke at løfte sløret for, hvor meget og på hvilke områder. Det her lovforslag, hvordan vil det, eller den her bekendtgørelse, hvordan vil den spille sammen med sådan en teknologi? Jamen, det er svært at sige, fordi altså bekendtgørelsen her, det svarer lidt til at ophæve tyngdekraften. At selvom Søren Pape har lyst til det, så kan han ikke. Det er ikke inden for hans métier. Og når politiet her prøver lidt at trække i land igen, så er det fordi, han måske lige har tænkt i baghovedet, hov forresten, jeg har lige indrømmet, at vi gør noget ulovligt. Ligesom der også tidligere på året været en sag om, at politiet bruger rigtig mange videoovervågningskameraer, som er ulovligt opsatte. Fordi i Danmark, vi kender jo alle sammen fra amerikanske film, at ulovligt opnåede beviser kan man ikke bruge. Det kan man godt i Danmark, og derfor så kæmper de ligesom om at få så mange ulovligt opnåede beviser som muligt, for så behøver man ikke tænke over menneskeretten. Nu er der jo kommet også, altså oveni, nu, hvis vi skal fortsætte den her tankerække, som vi har gang i her fuldstændig på ud i den blå luft, altså, men jeg synes, det er måske væsentligt at få det op. Nu er der kommet det her famøse tildækningsforbud her i landet, som det hedder, også kaldet burkaloven. Jeg synes, tildækningsforbud er mere interessant, fordi det er faktisk noget, der gælder os alle sammen. Jeg må ikke gå ind og tage et eller andet overhovedet og gå ned ad gaden, så kan jeg få en bøde på 1.500 kroner. Så er vi jo ekstra udsat i forhold til netop sådan noget som menneskeskindkendelse. Det er vi helt sikkert, og det er også sådan, det fungerer i Kina. Jeg er selv blevet visiteret, fordi jeg bor på Nørrebro, og så en dag, hvor det sneede med lidt fyesne, så havde jeg taget et halstørklæde rundt om mit ansigt, og så troede så troede de udstationerede betjente, at jeg var, muslim eller brun i huden, så jeg så stoppede de mig, og så tænkte de, nu vil vi lige visitere Arme og tage hans tøj af. Da de kom ud af bilen, der var de sådan, nå, du har det nok koldt. Ja, jeg har det faktisk koldt. Så, men det udsætter os også. Altså, det betyder, at vi faktisk ikke er i stand til, hvis de bruger det her ansigtsgenkendelse, og vi ønsker at beskytte os imod det, så er det faktisk ikke muligt, fordi vi må ikke... Vi har ikke adgang til deres beviser, og det er det største problem i den danske stat, som retsstat og som noget som helst form for demokrati, det er, at hvis du sidder nede, når folk bliver anholdt, så bliver de fremstillet for en dommer nede i dommervagten, og så sidder der en forsvarsadvokat, som aldrig har mødt personen før, og som ikke har adgang til politiets beviser. Så politiet kan bare bruge alt andet. De kan sige, at vi fik et hemmeligt tip, selvom hvad de i virkeligheden har, det dronefoto af, at han ikke har gjort det. Mm. Det vil advokaten aldrig få se. Der er lige en hurtig kommentar fra Camilla Græsen. Altså man kan sige, det den bevægelse, der er i øjeblikket, det er jo, at man retsmæssigt går hen fra at have individuelle rettigheder til, at man sætter hensynet til kollektivet over individet. Det er egentlig det, jeg oplever, det er ret skred, der sker i øjeblikket, så man med henvisning til potentiel terror går ind og laver lovgivning og legitimerer ting, som man aldrig ville have accepteret for 20 år siden i forhold til overvågning af borgerne. Det er virkelig, kan man sige, det er en kinafisering af Danmark, altså hvor man i virkeligheden, kan man sige, det er næsten en kommunistisk tilgang. Ja, til det er, tror jeg, roligt, man kan sige. Ja, også vi kender det, altså stalinificering, ikke? Altså fra Rusland, da de skulle af med kosakkerne. Bare lige her til allersidst, Rasmus Møller, vi skal lige nå en hurtig status på ulovliglogning.dk. Ja. Det er den forening, du er talsperson for. I har startet en sag mod Justitsministeriet, fordi de logger data for vores telefoner trods en række EU-domme. Hvordan går det med den her sag? Det går godt. Vi har afleveret stævningen, og så har vi fået et brev fra domstolen om, at der vil være frist for svarskriftet fra modparten den 7. juli. Det viser, at domstolen har skrevet to breve, et til os og et til modparten, og modparten havde fået videre svarskriftsfristen. Det var den 31. august. Så vi bliver nødt til at vente til den 31. august, før vi ved mere. 31. august, der kommer der nogle flere ting. Vi skal nok følge op på det her. Tak til Rasmus Melver, jurist med speciale i menneske- og forfatningsret. Nu skal vi en tur til Rusland, eller rettere, vi skal en tur ind i hovedet på en russisk journalist, der arbejder for BBC i Moskva. Han var en af de første, der afslørede de såkaldte troldefabrikker. Det er sådan en slags mediehuse, kan man kalde det, i Rusland, hvorfra der føres informationskrig mod Vesten og mod Ruslands egen befolkning. Jeg mødte journalisten Andrei Sosnikov her i Danmark i juni, og det blev til en længere samtale om falske nyheder, information og selve Rusland i dag. My name is Andrei Sosnikov. I work for BBC Russian Service. I'm a correspondent and sometimes an investigative journalist. I'm from Russia. Den musik, du hører her, det er Vladimir Putin, der spiller klaver. Han spiller Blueberry Hill, en sang fra 1940 af Fats Domino. Og her er altså som sagt spillet af den russiske præsident selv til et velgørenhedsarrangement i 2010. Han spiller ikke særlig godt, Putin. Og senere, så begynder han at synge. Og det er heller ikke særlig godt. Og det skal I nok få lov til at høre. Men først, så skal vi høre om den mand, der præsenterede sig selv for lidt siden. Han hedder Andrei Solnikov. Han er russisk journalist og arbejder for engelske BBC i Moskva. Han er i Danmark for at fortælle om en film, han er med i. Den hedder Løgnefabrikken. Den kan stadigvæk ses på Danmarks Radio. Og den handler om russiske misinformationskampagner via de såkaldte troldefabrikker. Den mest kendte af dem, den ligger i St. Petersborg. Men hvad foregår der inde i sådan en troldefabrik? You can Google the term astroturfing. It's the opposite to the grassroots. Grassroots is a real movement of a people when they're trying to change the situation in their country. And grassroots is opposite and is when an organization or a particular individual create lots of fake accounts on social networks, forums, blog platforms, and pretend to be a real humans, pretend to be a real citizens and trying to change the direction of the politics. That's basically what's going on there. They created maybe hundreds of thousands fake accounts all over the Russian internet, and they pretending to be real Russian people influencing everything that's going on in this country. And a tiny portion of this astroturfing is focused on the Western world, because they have people who can speak different languages, German and English, and they do the same thing, trying to promote Russian agenda, but mostly to discredit Western policies, Western politicians, Western way of life, Western tolerance, Western human rights, Western democracy, as they call it. En troldefabrik er det modsatte af en græsrodsorganisation. I troldefabrikkerne, der opretter man 100.000 vis af falske profiler på internettet og bruger dem til at skrive grimme og løgnagtige ting om ens modstandere. Størstedelen af de her profiler, de laver jo et lokal propaganda vendt mod russerne selv, men en lille del er direkte vendt mod os her i Vesten. Det hele foregår fra et hus i St. Petersborg, og der arbejder der 300 ret vellønnede mennesker. In St. Petersburg, Russia's second biggest city, more than 300 people work there. It's quite fancy. The salary is a little bit above the middle point in the city. You can find vacancies all over the Russian internet, so they hire people literally from the streets to work there. But if you will be there, you will find that it's actually a typical open space office. There's no military intelligence there, no agents in dark glasses, no secret bunkers or something, just a typical open space. You've been inside? I've been in the first few days when they established. I worked undercover as a journalist there. I made myself a legend that I'm a school teacher and I don't like my pupils anymore, and I want to change the job, and I can take any job because I hate school so much. So I called them, I changed the SIM card, obviously came up with this legend. They invited me for the interview. I told them the story. They asked a scan of my passport, but the thing is that the name and the passport and the real name and the name I told them was different, and they didn't manage to check and even to Google my name from the passport. They believed me, I guess, my legend, that they didn't compare it with the real passport I gave them. So you started working there? I worked for one day. I had to stay more, but it looked like a small PR project for the upcoming local elections in St. Petersburg. Nothing serious. If somebody could say me that this is will be the most sophisticated informational or disinformational campaign maybe ever, I will be so surprised, because I saw a bunch of amateurs actually that were trying to establish a PR company, and they were just focusing on local politics at that period of time. But after we exposed them on the first time, they were became bigger, we exposed them. Second time they became much bigger, and third time more bigger. Then they were exposed internationally, and I expect them to be even more bigger than that. Det er et typisk åbent kontorlandskab, og Andrej Sostikov har engang infiltreret selve stedet. Han søgte simpelthen job der under påskud af at være en bitter skolelærer, der ikke længere kunne holde sine elever ud. Han var der kun en enkelt dag, og dengang, for nogle år siden, der fokuserede Troldfabrikken kun på lokalpolitik og var ikke noget særligt. Nu er de blevet meget, meget større. They produce lots of types of content. Videos, stories, fake news, more sophisticated disinformational campaigns. They hack people, they harass people, use cyberbullying as their tactics. They sometimes harm people. They attack a middle level oppositional activist in St. Petersburg. One woman lost her car because of them, and it was quite proved by investigative journalists. Trying to create chaos in Western democracies during the elections, which is a very important part in politics. So they trying to attack the most dangerous topics and in the political discourse, like immigration, like Europe getting older, like Europe lost all its industries, like Europe is a disaster now. That's the image of Europe they're trying to create. And their purpose is to create chaos and instability. Yes, the purpose, there are two purposes, I guess, is to create chaos, just to harm Europe, because Russian authorities, at least some of them, think that they're at war against the Western world, and it's kind of strange, but they think they protect their own country by attacking Western democracies. They think that Western democracies were attacking Russia for a long time, and they are the ones to blame for the crash of Soviet Union, the collapse of Soviet Union. So now Western democracies are trying to collapse Russian Federation, which is creating is becoming bigger and stronger. And by attacking these democracies, it's like a countermeasure, counteraction against its activities of Western world against Russia. That's the main idea. And showing how weak Western world is, they not just showing it to Europe itself or to US itself, they showing it to Russian people. And Russian people look and they think, well, it's not that bad in Russia. Well, our economy is not that good, that theirs, but at least we don't have these millions of illegal immigrants that raping women on the streets every day. I found my thrill. De arbejder på at skabe kaos i valghandlinger i vestlige lande ved at skubbe til diskussioner om indvandring og økonomi. Russiske myndigheder, de tror faktisk, de beskytter deres eget land ved at angribe Vesten. Man mener generelt, at det er Vestens skyld, at Sovjetunionen faldt, fordi Vesten forsøgte at påvirke dem. Nu betaler man tilbage ved at sige grimme ting om dem, fortæller altså Andrei Sosnikov. Jo flere falske historier om, hvor slemt det står til i Europa og USA, man får spredt, desto bedre føler borgerne sig i Rusland. Men troldfabrikkerne, de nøjes som sagt ikke kun med at skrive ting om folk. Man angriber dem også fysisk. There was a story when they attacked a medium-level opposition activist in St. Petersburg. There were 12 cases, and there's still a case, an official case that was created by a Russian investigative committee, official one. They're trying to find who harmed these people, but there were two stories published in Russian media that proved that people who harmed these activists are connected with the troll farm. One story was mine, the second was by fontanka.ru, which is the independent St. Petersburg media. So why they choose medium-level activists? It's not people who just attended their first street action, and it's not high-level leaders of opposition who can protect themselves because they have resources, money, etc., etc. They choose people who go to street actions a lot, but they don't have any name in public sphere. And it's quite a target, you see, because everyone can associate him or herself with this kind of people. Well, I've been for a couple of street actions too, and they attacked people like me. They burned their cars, they sent paparazzi to their homes, they contact their friends and families, they trying to investigate who they meeting with, what they do for living, where their kids are, and then they publish this, all this information they could gather via different sources online, on a special website. There are several websites spies inside of Russia. I just came up with the name, but you get the idea, like bad people of Russia, enemies of Russian state. And there are a list of people, you can click on the name and you will find threats to this person and you will find all the information they could find about these persons. Once they sent a paparazzi to take pictures in the kindergarten of one person. Can you imagine the shock of this woman when she sees an image of this kindergarten with a title like, this is the kindergarten this stupid woman kids attending. Be cautious. Something can happen with you. And then they really trying to attack these people, to harm them. One guy was beaten and spent 2 weeks in hospital. One woman lost her car, it was burned down. One guy was beaten too, and now he received a political asylum in Finland. I won't say it's a common thing in Russia. I won't say that it's the way that Russian authorities deal with opposition, not at all. So sometimes people die. Sometimes people killed, but it's still rare occasional stories. That's why it's so dangerous that they won't create a common practice to harm Russian opposition figures. Come claim the human baby. We'll see what the issues. I'll bring my own. Der er 12 sager om vold og overfald mod aktivister, som regel aktivister på mellem- eller lavt niveau, der ikke har penge eller legal backing, som der bliver skrevet om i aviserne. I de sager Der er der blevet tale om, at nogen har fået deres biler brændt. Der er folk, der forfølger dem og tager billeder af dem. De går også efter deres familie, og bagefter lægger de al informationen online på forskellige sites med fjender af den russiske stat. De går så vidt som til at tage billeder af aktivisters børn i børnehaven. Det er ikke noget, der sker hele tiden. Det er ikke sådan, det er den måde, regeringen generelt fjerner modstandere på. Men det sker altså. Men hvem betaler egentlig for de her troldefabrikker? Er det selve staten, der står bag? It's not completely proved yet, but there are several sources like HackerLeaks and the insider's information that the main sponsor of the troll farm is the Russian businessman and a catering tycoon, Evgeny Prigozhin, with the nickname Putin's chef, because he was actually Putin's chef. He provided food to Russian president and to world leaders. When a world leader go to St. Petersburg or Moscow, there is a big chance that this person will provide food and drinks to them. And the money, according to the HackerLeaks, the money that Yevgeny Prigozhin receives from public procurements goes directly to as a financing of the troll farm. So I've seen the letters, I've seen the documents, we've checked everything, we made the all due diligence possible trying to figure out are these documents solid or not, and we think they're quite solid. This is how this happens. It's a proxy operation. It's not directly government. It's not a government organization, but it's an organization that connected with government in many ways. Manden bag troldefarmen i St. Petersborg, han ejer som end et stort cateringfirma og er kendt som Putins kok. Han leverer også al maden til Putin og til de store internationale møder, der bliver holdt i Rusland, og alle de penge, han tjener på det, de går til sydenladende til driften af troldefabrikken. What's the status of journalism in Russia currently? Well, there are two journalisms in Russia. First one is good, solid, investigative, sometimes very businessy and quite free, independent journalism. I can name lots of figures, lots of great journalists, and Russian investigative journalism is flourishing, and Russian citizen journalism is flourishing, and Russian citizen investigations are flourishing too. And but they don't have an audience. We have a Watergate every week, but people don't pay any attention to this kind of stories. The ratings of Russian state channels are higher than ever. People like them. People like the news they deliver. But it's not news at all. The last story when Russian international minister had met with Kim Jong-un. And Kim Jong-un is always very sad on the pictures. You can see he's like this. Like he never smiles because he's a strong North Korean leader. So Russian journalists, they just photoshopped the smile on his face and put the picture on the TV screen while describing how good relationship between North Korea and Russia. And it's very easy to find the actual photo. You go to the photo bank, you buy this picture, you check the real one, and every pixel except the smile is the same on this picture. They just photoshopped it. This is the small example of many, many instruments they use to promote their agenda. It's not the journalism at all. The Russian people do have access to Western media. In many ways, do they? Which do they prefer? They do have access to the Russian media that are completely free and independent from the state too. And among Russian youngsters, they are quite popular. Speaking on international media, I think that people who speak English, for instance, they watch, of course, BBC. They watch Vice News. They don't watch CNN. Never met any person in Russia who watched CNN. Well, I would say, yeah, BBC and Vice are quite popular. Any other Western media, maybe some leftist reads Guardian. But otherwise, no. And they prefer, but the main influencer is still Russian state media. Yes, of course. The main audience in Russia is still using TV as the as the primary source of information. That's said, they can connect to the internet, and then they can check any story they want on they heard on the TV, and they can check it, but they don't want to do it at all. So they live in a kind of a delusion. Some people quite like it. Der er to slags journalistik. Der er god undersøgende journalistik, og det er der rigtig meget af, men der er ikke nogen, der læser det. Der er simpelthen ikke nogen kunder i butikken. De vil hellere se russisk stats-TV, selvom der forbes helt vildt med indholdet der. Selvom man har adgang til vestlige medier, foretrækker de fleste altså russisk stats-TV. Alle har internetadgang, og de kunne godt tjekke hver eneste historie, de ser, men det gør de ikke. De fleste kan godt lide, at det er, som de siger i TV. Andreas' job for BBC handler blandt andet om at tjekke russiske historier og afsløre falske nyheder. Hvordan gør man det? There is a huge arsenal of instruments that open source investigator can use. Just an example, a metadata from any file that is posted online, not from any file, but from some of files posted online, you can get metadata with the actual date of the picture or actual place of the picture. When we take pictures on iPhone, maybe not so many people know that iPhone include geographical data and time stamp in every picture we make via iPhone. And if we post this picture not on social media, but on a blog platform or a photo bank, you can easily get this data, kind of data. Same thing with the video, actually. You can geolocate any video that is online. It's sometimes harder to do, sometimes not, but if you see the video from the streets, you can check, is it Syria or Iraq? Is it 2018 or 2011, actually? So sometimes a good footage appears several times on the internet with different names and different occasions with different description. And anytime you need to, you have to check it using many, many tools. But the best tool I can recommend is obviously Google. Just Google a lot and you will be fine. Man bør tjekke metadata på alle billeder på nettet, så kan man finde ud af, hvor de er taget. Man kan også lokalisere en hvilken som helst video på nettet ved at sammenligne, og Google, det er det bedste værktøj, jeg kender, siger Andrej. En af de videoer, han har været med til at afsløre som pivfalsk, den handler om en amerikansk soldat, der skyder en koran i stykker. Tilsyneladende er den optaget et sted i Irak eller Afghanistan, men der er mildt sagt en hel del, der ikke stemmer. I can't imagine the person who created this kind of, who came up with this kind of idea. It's like you just finished your lunch and you're pitching this story to your boss. Let's do a video when a guy dressed like an American soldier shot the Quran, and we will show it to Muslims in Syria, and they will be pissed off, and maybe they will organize a terrorist attack against Russian, against the American army or something. That was their initial idea, and then they went to the shop to buy this uniform, and they spent money for it, and during the whole process nobody told them that, like, maybe it's not the best thing to do. Maybe we are evil by doing it. Maybe we are not protecting our country anymore. Maybe we are attacking innocent people by it. Maybe we are playing a very dangerous game there. Maybe it will harm us afterwards. And the most surprising thing that Russia is very cautious about religion. Russia's authorities respect the official religions, which is Islam, Orthodox, Russian Orthodox Christianity, etc., etc. So why you use a real Quran? I've checked it. They bought a real Quran. They could use any Arabic book. Nobody will pay any attention to the letters. But they used the real Quran. I think I know the shop, the online shop they bought it in. It's just Google Quran buy in Russia and you will see the same type of Quran. So they bought a real book. There's a lot of things in the movie. It's not very credible if you look close on it. Could you describe what did they miss out when they made it? They're still amateurs, so the guy speaks a wrong accent and the wrong English. He saw a movie like Spike Lee movies, you know, about African Americans that are using special slang, but they pretend to be one, and it's wrong. Grammatically, the phrases they use in this movie sounds Russian to me. If you translate them, you will receive a very solid, very good to understand Russian phrase. But for English speakers, it sounds a little bit weird. So the uniform is not real at all. It was bought in a regular shop of uniforms. The helmet the soldier uses is for an extreme sports, for base jumping. It's called a base jumping helmet 2000, so something like this, very particular name. It's not a military helmet at all. And instead of the body guard jacket, he wears just a jacket for fishing that looks maybe like a little bit like something that will protect you from bullets, but it won't. The only real thing there is the boots. The boots is real American Army boots. And even the camouflage they use is not used anymore in U.S. Army. It was canceled in 2000s. They don't use it anymore for many years. They have a new one. So everything with this video is wrong. And two real objects there are Quran and boots. And there's even the gun is even wrong. The gun is a Russian gun, but it was the whole idea of this video that American army is testing Russian guns, like to pay attention to Russian guns. I don't know. They screw up with the Russian gun. They couldn't get MI rifle, so they just used the Russian gun for hunting. Jeg forstår ikke, hvordan nogen overhovedet kan få ideen til den der video. Det er fuldkommen skørt. De brugte endda en virkelig koran, helt uden at tænke over, at de måske sætter deres eget lands sikkerhed på spil. Og så er den helt amatørisk lavet. De taler russisk, amerikansk, og det lyder underligt. Uniformen er tydeligvis falsk. Hjelmen, han er på, den er lavet til basejump, ikke til hæren. Og så har han en fiskevest på, ikke en skudsikker vest. Det eneste er rigtigt i den video, det er støvlerne. Selv geværet er russisk, men påstanden i filmen er som end også, at amerikanerne nu bruger russiske våben. Men al den her slags propaganda, virker det overhovedet? The campaign they established during the American elections was quite successful. But if Hillary Clinton could win, could pay any attention to this whole disinformation and campaign. There will be no news about it, I think. They reached their goals. They showed that Russia is strong in this hybrid war, in this informational wars. They elected the guy they support so much. Well, American people elected it, but they think maybe that they influenced it. The public opinion. I'm not an American citizen. I don't know. When I see the infographic Twitter and Facebook made, it's a tiny, tiny, tiny portion of tweets that were created in the troll farm. Even from the part of tweets that was dedicated to the U.S. elections, it's a tiny part. Less than 1% of tweets were created there. And I don't think that Twitter is the primary source for Russian people, for American people to decide during the elections. So I don't think it was very influential, but it was successful anyway. Det var en ret effektiv kampagne i den amerikanske valgkamp, og russerne tror generelt, at det var dem, der fik Trump valgt. Men faktisk var det under 1% af de Trump-støttede tweets, der kom fra Rusland, så Andrei Sosnikov tvivler på, hvor meget det egentlig betød for udfaldet. How do you feel about, how do you see, you should, how do you feel about Russia? You like the country. Of course. Like to be there. Yeah, I like the future of Russia. The future of Russia, I don't know. I have a weird theory. But it's just a theory. I can put it this way, that the thing is, I'm a BBC journalist, so I need to provide an actual facts. And here we are on the ground of opinion. And it's very difficult to me because I'm still a BBC journalist and I'm a British journalist and I need to provide the facts about Russia. But let's say there is an opinion in Russia that the system in this current configuration can last longer than we can possibly imagine. You just need to combine two types of sources. First, read the recent articles about the life expectancy of people who can access any good medicine they can with all the resources they can. Even in Europe, a regular Europe citizen, life expectancy is higher and higher every year. Persons who are alive now can live 90 years old, can be 90 years old with life expectancy of 90 years. But if you have access to anything that medicine creates, you can live in even longer than that. And the second type of source, look at how long do world leaders live. They live very long lives. Fidel Castro spent several years of his life in jungle and still he lived for how many years? 90-something. Yeah, 90-something. Yeah. And Lee Kuan Yew from Singapore, he lived a very long life. And I don't see any reason why a guy who still play hockey in his 60s will just go to, will retire? Will he? I don't think. He's very strong. He's still young for a world leader. He's younger than Donald Trump. He have all resources he have. He have an enormous approval rating in Russia. So why not to be a president for the next like 50 years? I don't think it's a big problem for him. But everything can change. You can read this book about the black swan that can appear in any event, in any particular moment. We don't know yet what can happen, but it can happen. But it never happened before. During the whole 18 years, nothing bad happened. It's always it's always a win-win situation. Even when if a terrorist attack, they use it as a tool to raise the rating of the president, because now he protects his country. Look, we have a terrorist. We need extra measures. We need to give him an extra power. And he always receives extra power when something bad happened to Russia. It's always a win-win situation for President Vladimir Putin. So, yeah, I don't say that's what will happen. And then I'm not an expert and I don't have any expertise and can't provide you any expertise on this. I just give you an opinion that mm-hmm. exists in Russia and is not very common in Western world, because people in Western world, they are common. They know that, yeah, we have a president, then we have an ex-president. But imagine the situation when you have a president and you have a president forever, like all your life. So Putin will still be around when you get to be quite old, maybe. Maybe, yeah. Maybe. Come play with you and me, baby. We'll see what the issues. I'll bring my rose with me. I'll be with you and make yourself blue. Nuclear attack within 1 hour. Og Og det var altså journalist Andrei Sosnikov fra BBC Moskva, der mente, at Putin han nok bliver siddende i meget, meget lang tid endnu. Du kan stadigvæk nå at se filmen, hvor han indgår. Den hedder Løgnefabrikken, og den ligger faktisk på dr.dk. Med det, så er aflyttet forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Peter Lindskov Pedersen. Og her i studiet, der havde vi besøg af Rasmus Valver og Camilla Gregersen. Mange tak, fordi I kom. Selv tak. Det var et vigtigt emne. Og jeg hedder Anders Kjærulf, og jeg vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det her overvågne samfund, som vi alle sammen bor i og soler os i. Lyset blænder mere end godt er, og vi må knibe øjnene sammen, til alting bliver monokromiseret, og vi bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.